Book 2 3 3 التعارف آشنا شدن مرحبا سلام مرحبا روز بخیر كيف حالك؟ حالت چطوره؟ هل أنت من أوروبا؟ شما از اروپا میایید؟ هل أنت من أمريكا؟ شما از آمریکا میایید؟ هل أنت من آسیا؟ شما از آسیا میایید؟ في أي فندق تقيم؟ در کدام هتل اقامت دارید؟ منذ متى وأنت هنا؟ چه مدت از اقامتتان در اینجا می گذرد؟ كم ستبقى هنا؟ چه مدت اینجا می مانید؟ هل يعجبك هنا؟ از اینجا خوشتان می آید؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ برای مسافرت اینجا هستید؟ يجب أن تزوروني. به ملاقات من بیایید. هذا هو عنواني. این آدرس من است. هل سنرى بعضنا غدا؟ فردا همدیگر را می بینیم. یؤسفنی. لقد اصبحت مرتبطا بشیء. متاسفم. من برنامه ای دارم. الى اللقاء. خدا حافظ. اراکم قریبا. به امید دیدار. الى اللقاء قریبا. خدا حافظ.